Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Dünya Mirası Adalar programından herkes... Dünya Mirası Adalar programı. Seste sanırım problem. Beraberiz eğer bizi duyuyorsanız programımızda. Evet. Ama öncelikle... Kestik geliyor, evet. Peki, tamam, oldu. O zaman galiba Derya'nın bağlantısında bir sorun var. Dünya Mirası Adalar programından devam ediyoruz. Dünya Mirası Adalar. Bugün Cihan Erdönmez, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi doçent doktor Cihan Erdönmez'i ağırlıyoruz. Kendisiyle aslında bu... Biz son dönemde adalarda özellikle işte bisiklet yürürken falan dikkatimizi bu jiletli şeyler, teller gibi böyle bir işte uygulama da görmeye başladık ve bunun üzerine işte orman alanları, mesire yerleri falan dolaşırken oralarda da uygulanan çitler, bunlar belki daha da fazla dikkatimizi çekmeye başladı. Dolayısıyla bu çitleme, orman alanlarını çitleme meselesini bugün konuşmak üzere Cihan Bey. Cihan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Çok güzel geliyor sesiniz. Hepimiz farklı farklı yerlerden bağlanıyoruz ve adaları konuşuyoruz. Evet. Cihan Bey, sizi bulmamız çok isabetli oldu. Çünkü siz İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi orman politikaları konusunda aslında kendinizi bir kısaca tanıtır mısınız? Tam da bu bizim bugün ele almak istediğimiz konuyla ilgili çalışıyorsunuz. Ormancılık politikası, değil mi? Evet, evet. İstanbul Üniversitesi biliyorsunuz 2018 yılında ikiye bölündü. Cerrahpaşa ve İstanbul Üniversitesi olarak biz Cerrahpaşa kısmında kaldık. Ama biz yine de İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi diyoruz. Ormancılık politikası ve yönetimi anabilim dalında görev yapıyorum ben. Adından da anlaşılacağı üzere orman kaynakları ile ilgili politikalar ve bu orman kaynaklarının yönetimi ile ilgili konularda çalışmalar yapıyoruz. Evet, çok isabetli çünkü yani biz bu geçtiğimiz Mart ayında böyle bir ihale duyurusuna denk geldik. Yani bir yerlerden gördük. İşte sonra bunun uygulanmış halini de gördük. Bu da evet. Heybeliada'daki Değirmenburnu Tabiat Parkı. İşte dekoratif panel çit işi diye bir ihaleydi bu. Ve sonra işte bizim Facebook sayfasında da yer alıyor fotoğraflar. Yani böyle bir orman alanının bayağı büyük bir alanın, bayağı böyle hektar olarak da çok büyük bir alanın çitlendiği, şu anda çitlenmiş vaziyette. Dekoratif bir çit var orada. Yani bu şimdi bu çitleme meselesi, aslında bu çitleme herhalde ormanla en uyuşmayacak bir uygulama olsa gerek. Tabii ki diğer uygulamaları da konuşacağız birazdan ama çitlemeden başlayabiliriz. Bu ne zaman başladı bu çitleme? Yani bu tabiat parkları uygulamasıyla birlikte giden bir süreç mi? Nedir bu tabiat parklarının özel işletmelere kiralanması meselesi? Bu tabii ki tamamen bir ormancılık politikası ve yönetimiyle ilgili bir konu. Evet. Şimdi tabii tabiat parkları bütün dünyada olan bir kavram. Tabiat parkı kavramı. Ama bizdeki gibi değil maalesef. Yani tabiat parkları korunan alanlardır. Dünyanın değişik ülkelerinde değişik uygulamalar elbette var ama çok geniş alanları kapsar. Örneğin Fransa'da 80 bin hektarlık, 100 bin hektarlık tabiat parkları, Almanya'da 100-120 bin hektarlık tabiat parkları vardır. Ama biz bu uygulamayı özellikle 2011 yılından sonra bütün orman içi mesire yerlerini tabiat parkına çevirerek adeta böyle Luna Park'la Orman Park arasında bir şey haline dönüştürdük ki korunan alanla her ne kadar yasal statüsü korunan alan olarak görünse de korunan alanlarla hiçbir alakası olmayan bir durum ortaya çıktı. Bir uygulama, evet. Ve bu tabii ki orman içi mesire yerleri, işte 139 orman içi mesire yeri hepsi birden tabiat parkına dönüştürüldü 2011 yılında. Adalarda bulunan Dilburnu, Değirmenburnu ve Büyükada Tabiat Parkları da bunlar arasında. Yani evet, 2011 yılına kadar evet orman içi mesire yeriydi. Daha sonra tabiat parkına dönüştürüldü ve bu tabiat parklarının işletmeleri de özel kişilere verilmeye başlandı. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Artık Türkiye'de yasadan, anayasadan söz etmek ne derece manalı oluyor ondan emin değilim ama anayasanın 169. maddesi devlet ormanları devlet tarafından yönetilir ve işletilir der. Açıktır. Evet. Devlet ormanları devlet tarafından yönetilir ve işletilir. Dolayısıyla bu uygulama kesinlikle anayasaya aykırı. Yani ben hukukçu değilim ama bunu anlamak için hukukçu olmaya gerek yok. Yani o kadar hukuk tekniğini bilmeye, hukukun inceliklerini bilmeye gerek bırakmayacak bir olay. Birincisi bu. İkincisi, siz tabiat parklarındaki, tabiat parklarının işletmeciliğini daha doğrusu kar amacı güden kuruluşlara bıraktığınızda anayasaya bu hüküm boş yere, yani gereksiz yere konulmamıştır. Devlet işletmeciliği kar amacı gütmeyen, sosyal ve ekolojik faydaları önceleyen bir işletmecilik türüdür çünkü ve ormancılıkla uyumludur. Ama özel işletmecilik kar amacı güden bir işletmecilik türüdür. Doğa korumayı bir kenara bırakır, ekosistem bilgisi olmayan insanlar kaynağı yönetir vesaire vesaire, pek çok sakıncası vardır. Sizin adalarda gördüğünüz durum bu 2010'lu yıllardan sonra gelişen bu yanlış akımın tipik sonuçlarından birisi. Muhtemeldir ki tabii ki karantina dönemleri epeydir adalara gidip gelmemiz mümkün değil. Bildiğim kadarıyla adalar da karantina, yani İstanbul'dan gidiş geliş adalılar dışında mümkün değil şu sıralarda. Şu anda evet bir aylık evet. Şöyle. Ama muhtemelen tabiat parkını işletenler kontrolsüz girişi olmasın diye böyle bir uygulama yapıyorlar. Ya da bunu yani Milli Parklar Müdürlüğü'ne de yaptırıyor olabilirler. Aralarındaki sözleşmeleri falan da bilmiyorum. Ama gerçek olan şu ki ormanlarda, doğal alanlarda bırakın jiletli tel çitlerle sınırlama yapmayı, bitkisel materyalle bile sınırlar koyamazsınız. Çünkü orman içerisinde... Jiletli olanlar... Evet, jiletlileri şimdi biz özel mülk alanlarında görüyoruz. Şeylerde orman alanlarında, yani bu tabiat parklarında ise bu plastik böyle işte bayağı güçlü çitler Anladım. Çekiliyor. Yeşil renkte biliyorsunuz onları. Cihan evet, Bey, eğer duyabiliyorsanız beni, duyuyorum, bu çitleri duyuyorum. Aynı zamanda orman işletmesi ihaleye açıyor kişilere verdikten sonra. Bu çitler ihaleye açılıyor. Ve çitlenmesi için de o firmaya o işi yaptırıyor. Yani yapan başarındaki kişiler değil. Anladım. Ben de zaten belki de orman işletmesi burada Milli Park Müdürlüğü'dür. Tabiat parklarına Milli Parklar baktığı için. Yani organizasyonel yapı farklılığı. Siz orman işletmesi diyebilirsiniz. Sonuçta hepsi ormancılık teşkilatının parçaları. Onu söyledim. Belki işletmeci yapıyor, belki de aralarındaki sözleşme gereği bunu orman tarafı yapıp işletmeciye devrediyor. Muhtemeldir ki burada amaç giriş çıkışları kontrol etmek. Ücretsiz, çünkü buraya giriş çıkıştan para alınacak, içerideki bütün faaliyetlerden para alınacak. Ama doğal alanlarda bunu yapamazsınız. Ekosistemi sınırlarla bölemezsiniz. Burada yaban hayvanlarının hareketliliğini engellemiş olursunuz. Adalarda biz tilkinin olduğunu, sincapın olduğunu, tavşanın olduğunu, köstebeğin bu tür memelilerin olduğunu biliyoruz. Bunların hareketliliğini engellersiniz. Öbür taraftan adalar ormanlarının hakim ağaç türü kızılçamdır. Adalar, yani prens adaları, kızılçamın doğal yayılış olarak Türkiye'de en çok kuzeye çıktığı noktadır. Adalardan daha kuzeye çıkamaz Kızılçam doğal olarak. Ama Kızılçam dediğimizde aklımıza gelen ilk şey de tabii ki yangın tehlikesi. Ki adalarda da bu zaman zaman çok büyük olmasa da bir takım yangınlar çıkıyor ve atlatılıyor. Yangın sırasında insanların hareketliliğini engelleyen bir faktör durumuna da gelebilir bu telçitler. Bırakalım yaban hayvanlarının hareketliliğini. Bunu ister orman işletmesi yapıyor olsun, isterse tabiat parkını işleten özel işletmeciler yapıyor olsun. Bunu yapanlar her kimse orman ekosisteminin ne olduğunu hiç anlayamamışlar demektir. Evet, bunun adını koymamız lazım. Yani bu hem anayasaya aykırı bir durum şu anda. Tabiat parklarının özel işletmecilere verilmesi, her türlü orman kaynağının yani devlet dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından işletilmesi benim naçizane hukuk bilgimle ve anayasa okumamla anayasanın 169. maddesine açıkça aykırıdır. Evet, Cihan Bey, şöyle bir bilgi ekleyeyim ben de. Burada tabii kar amaçlı olduğu için bu ormanlar ve kiralanan yerler. Mesela içeri girdiğiniz zaman Dilburnu Parkı'nda yan yana sıralanmış onlarca mangal görüyorsunuz. Biz izinli mangal yaptırıyoruz diyor orman idaresi ve burada rahatlıkla mangal yapmayı da yasal bir çerçeveye oturtmuş durumdalar. Bu tabii kar etmek için her şey kullanılıyor içeride. Şimdi sistem şöyle örülüyor Derya Hanım. Bir defa Türkiye'de 2000'li yıllarda ormancılık ekolojik ve sosyal işlevli önceliklerinden ekonomik işlevleri öncelikli bir tipe büründü. Yani ormancılık politikaları Türkiye'de tabii ki geçmişte de hatalar, yanlışlar, uygun olmayan uygulamalar vardı ama yani bize orman fakültelerinde öğretilen şey orman ilk önce bir ekosistemdir. Önce ekosistemi koruyacaksın, daha sonra o ekosistemin devamlılığını garanti altına aldıktan sonra mümkünse sosyal ve ekonomik faydalara odaklanacaksın. Ormancılığın temel mantalitesi budur. Ama 2000'li yıllardan sonra, özellikle 2010'lardan sonra değişik başlıklarda ama tabiat parkı işletmeciliği de bunlardan birisi, tabiat parkı politikaları da bunlardan bir tanesi. Orman işletmeciliğinin temeline ekonomi oturtuldu. Yani ne kadar çok odun kesebilirsek keseceğiz, ne kadar çok işte maden alanına verebilirsek vereceğiz, ne kadar çok ekonomik tesis, işletme ormanlar üzerinde kurarsak kurabileceğiz mantalitesinin temel mantalitenin sonuçlarından küçük bir yansımadır tabiat parklarında gerçekleşen durum. Bu bir tercihtir, bu bir politika tercihidir ama toplumun, ülkenin ve gezegenin çıkarlarıyla taban tabana zıt bir politikadır. Çünkü biz ormanların bugün en önemli işlevlerinin biyolojik çeşitliliği korumak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek, karbon yutağı oluşturması, işte su rejimini, yağış rejimini düzenlemesi gibi ekolojik işlevleri olduğunu biliyoruz. Ama bunlar maalesef şu anda biraz göz ardı ediliyor. Ha, işletmeciler şunu sorabilirsiniz. Peki işletmeci alanına giren çıkan kişiyi kontrol etmek isteyemez mi? İsteyebilir. Yani ona bir şey demem ama bunu illa tel örgü çekerek yapmak durumunda değil. Güvenlik görevlisi alır, belirli noktalara güvenlik kulübeleri koyabilir, gözetleme kamera sistemleri kurabilir. Her ne yaparsa yapar ama ormana bırakın tel örgüyü, bırakın betonu, ormanın doğal türleri olmayan yapay türlerle bile sınır oluşturamazsınız, çit çekemezsiniz. Bu ormanın ekosistemin ruhuna aykırı olan bir şey. Yani burada şöyle bir argümanları var hem orman idaresinin. Diyor ki çok fazla yoğun talep var, geliyor bayramlarda ormanlar yanıyor. Biz bu kapatalım, çitleyelim, içeriye de girmesin insanlar. Yangın da bu şekilde çıkmaz, mangal da kimse yapmaz ve denetleyebiliriz. Oysa sizin dediğiniz burada çok daha farklı metotlar var değil mi? Hem dünyada hem de yerde. Ben hemen şunu sormak istiyorum. Herhangi bir taşıma kapasitesi hesaplaması yapmışlar mı o alanda? Ben yapmadıklarını bildikleri için soruyorum. Yani gelen insanları kapıdan girdiklerinde belli bir sayıdan sonra almayacaklar mı örneğin? Hayır, alacaklar. Alabildikleri kadar alacaklar. Bu bununla alakalı değil. Bu sadece parasız yararlanmanın önüne geçmek için alınmış bir önlem. Bunu da saygıyla karşılarım. İşletmecidir nihayetinde ama çitle olmaz bu iş. Bunu başka türlü atlı güvenlik elemanları yapabilirsiniz, bisikletli güvenlik elemanları yapabilirsiniz, kritik noktalara güvenlik kameraları koyabilirsiniz. Her nasıl yaparsanız yaparsınız ama bu şekilde yapamazsınız. Evet, atlarımız için bir çit proje çekerek, daha geldi. Çok güzel. Evet, çitleri çekerek bir de şöyle bir şey oluyor. Yani adada yaşayan insanlar, yani o yerelin insanları artık ormanlık alanlara yürüyüş için, işte denize girmek için. Çünkü adalarda bir de bu alanlar ta sahile kadar iniyor. Evet. Ve plajlar var oralarda ve oralara da erişemez hale geliyor. Adalılar aslında çitlerle bir anlamda kapatılmış oluyor ve buralar günübirlik şeylere, turistlere açılıyor. Yani elbette ki bunlar ikisi yan yana olabilecek şeyler ama şu çit sistemi aslında böyle bir tamamen adalıyı da kapatan bir sistem oluyor. Yani mutlaka öyle oluyordur, çitlerin nereden nereye çekildiği ile alakalı canlı hareketliliğini engelliyorsunuz burada, evet. İnsan da dahil olmak üzere o hareketliliği engellemek konusunda hukuki altyapı nedir onu da bilemiyorum ama ben olaya ekolojik açıdan bakıyorum, ekolojik açıdan yani tekrar söyleyeceğim ama bir orman alanında işte yapay malzemelerle ya da doğal malzemelerle canlı hareketliliğini engelleyecek sınırlar oluşturmak kesinlikle ve kesinlikle ormancılık bilimine aykırı bir uygulama. Sizinle daha önceki konuşmamızda aslında bu özel işletmeler, kar amaçlı özel işletmeler yerine kamu yararını ve orman ve ekolojik sistem yararını öne çıkaran fakat bir şekilde de insanların kullanımına açan, yani kullanım mı diyeceğiz buna, insanların, evet kullanım diyelim, açan, evet. Bunun yönetiminin başka türlü işte yerel halk, sivil toplum kuruluşları, belediye, devlet ortaklığında böyle bir müşterek bu yararı gözeten bir şekilde yönetilebileceğini söylüyordunuz. Hatta Türkiye'de de bunun örnekleri olduğunu söylüyordunuz. Evet. Bunlardan yararlanmamız lazım ki evet. Şunu söylemiştim. Evet, yani Tabiat Parkı örneğinden gidecek olursak İstanbul'da hemen belki Prens Adaları'ndan kuzeye doğru bir hat çekerseniz o hattın üzerinde Polinezköy var. İstanbulluların çoğu bilirler. Hafta sonları uğrak noktalardan biridir. Polinezköy de bir tabiat parkıdır. Ama bu işte Prens Adaları'ndaki Dil Burnu, Değirmen Burnu, Büyükada ya da işte 2011'de birdenbire yapılan 139 tane tabiri caizse tırnak içinde söylüyorum çakma tabiat parkı gibi değil, orası gerçek bir tabiat parkıdır. Polinezköy Tabiat Parkı 1994 yılında ilan edilmiştir. Adından da anlaşılacağı üzere Polonyalı göçmenlerin kurmuş olduğu bir köydür Polinezköy. 1800'lü yılların ortalarında Polonya Ruslar tarafından işgal edilince direnişçiler çoğunluğu Fransa'ya kaçmış ama Osmanlı Polonya ilişkileri, Lehistan ilişkileri daha sıcak olduğundan İstanbul'a gelenler de olmuş. İşte orada o zamanlar Lezaryen rahiplerinin arazileri varmış, oraya yerleşmişler vesaire. Bunlar detaylı hikaye ama orada değişik bir kültür var. Yani tabiat parkı dediğimizde doğayla insanın uyum içerisinde yaşadığı ve bu doğa-insan uyumunun korunduğu geniş bütünleşik alanları algılamamız gerekiyor. 3-5 hektardan tabiat parkı olur mu? Dünyada böyle bir örneği yok. Gerçek tabiat parkı Polinezköy Tabiat Parkı olarak olsa olsa gösterilebilir. Yine kim şeyde. Yine Milli Parklar Müdürlüğü yönetiyor ama orada yöre halkı konuya hakim olduğu için tabii Milli Park Müdürlüğü ile Milli Park İdaresi ile yöre halkı arasında protokol falan yok. Şeydir günümüzde katılımcı yönetim, iletişim yöntemleri. Toplantılar yaparsınız, karşılıklı diyalog kurarsınız. Hı. O taraf ne istiyor anlamaya çalışırsınız. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ormancı taraf olarak söylüyorum. Yani orası bir işletmeye verilmemiş öyle mi? Yani orası ya şimdi Polinezköy'ün belli bir girişi çıkışı olamaz ki. Yani Polinezköy yani bu dediklerim gibi çakma bir tabiat parkı değil. Neresine kapı koyup işletmeye vereceksiniz? Ya öyle bir alan değil. Tabiat parkı budur. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bu yaptıkları korunan alan da değil, tabiat parkı da değil. Yani ormanları Luna Park'a çevirmek gibi bir uygulama 2011'den beri olan şey. Bambaşka bir şey. Çitlemeyi aslında Bunun evet, neresinden tutup önereyim? Olarak da. Değil mi? Yani çitleme orada hem fiziki olarak yapılan bir iş hem de aslında bir yönetim alanı olarak, yani belli bir parçayı koparıyorsunuz siz bütünlüğünden. Tabii, orayı sizin dediğiniz gibi evet böyle Luna Parklaştırıyorsunuz ve ondan sonra da orayı yönetme meselesi karşınıza çıkıyor. Oysa ki orası... Ama evet, burada en önemli şey, Allah korusun diyelim ama yarın öbür gün orada bir yangın olur ve çitlerden dolayı insanlar kaçamazlarsa bunu yapanlar bu vebalin altından nasıl kalkar? Hani bıraktım... Tilkinin, sincabın, köstebeğin hareketliliğini, insan hareketliliğini engelliyorsunuz. Çok çok çok düşüncesizce bir hareket bu. Bunu söyleyebilirim. Peki, şeyden iyi bir haber var. Sonra doğru geliyoruz da orman alanlarının gerçekten çitlerden ve çitlemeden kurtarılması için sivil inisiyatifin veya işte yaşayanların somut yapabileceği bir şeyler var mı? Yani bir kolay bir çözüm istiyor gibiyim sizden. Ayvalık örneği var. Yani somut yapılabilecek şey yargıya başvurmak. Bu ihale dosyalarını edinip yapılan işlerin ne olduğunu edinip yapılan idari işlemin yasaya, sonuçta burada Milli Parklar Yasası var, Orman Yasası var, anayasanın hükümleri var korunmasına dair. Bu yasalarda doğaya zarar verebilecek iş ve işlemlerin yapılamayacağına dair hükümler var. Sanırım Asu Hanım söyledi, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı ile ilgili bir ihale yakın zaman önce iptal ettirildi yargı yoluyla. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Çok güzel. Yani Türkiye'nin değişik değişik noktalarından değişik değişik konularla ilgili çok güzel yargı kararları da geliyor. Sivil inisiyatif demokratik iletişimle, idare ve işletmeciyle demokratik iletişim yöntemleriyle bir sonuç alamıyorsa sivil inisiyatifin elinde tek araç kalıyor. O da hem bu tür işte yayınlarla, işte radyo yayınları, televizyon programları, internet programları ya da gazete haberleri gibi baskı unsuru olmaya çalışmak, öbür taraftan da yargı yoluyla sorunu düzeltmeye çalışmak olmalı diye düşünüyorum. Evet, sanırım benzer STK'larla biraz desteğe ihtiyacı var prens adalarındaki. Ama bu konuda Türkiye'de çok çok önemli bir birikim oluştu biliyorsunuz. Evet. Yani çok köklü mücadeleler var. Cerattepe'de olan gibi, Bartın'da olan gibi, işte Kaz Dağları'nda bir yıl aşkın süredir, belki aşmadı da neredeyse bir yıldır çok ciddi bir mücadele var. Ve bunlar da tabii sivil toplumda bir deneyim ve birikim oluşturdu. Bu konuda uzman, yani hukukta böyle bir uzmanlık oluşmaya başladı. O konudaki uzman avukatlardan, hukukçulardan da yararlanılabilir. Evet, çünkü bıçak kemiğe dayandı derler ya, gerçekten adalarda durum öyle. Örneğin Heybeliada'da şu anda hiç kimsenin, hiçbir adalının yürüyerek sahile ulaşabileceği iskele dışında hiçbir yeri yok. Ve bu çok kısa sürede gelişerek buralara gelmiş durumda. Yani bir fiil, gerçekten herkes çok sıkıntı yaşıyor ama demek ki bizim eylemde biraz daha aktif olmamız gerekiyor. Tamam canım efendim, sizin de yani iskele neyinize yetmiyor, onunla yetini verin. Ülke para kazanacak, ülkenin paraya ihtiyacı. Ha, oralardan kazanan para nereye gidiyor, o ihaleleri kimler alıyor, onlar da apayrı bir mevzu. Oraya girmek istemiyorum yani. O böyle biraz havanda su, yani onu herkes biliyor Türkiye'de o işlerin nasıl olduğunu. Evet, belki bu idareler yaparız. Bitti mi vaktimiz artık? Bitti galiba, evet. Ama idarelerde bölünmüş vaziyette, onu da söylemek istiyorum. Yani bir doğa koruma ve milli parklar var. Bir de Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı bu Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü var. Adalarda Aşıklar, Çam Limanı, Eski Bağ falan gibi bir sürü yer. Aslında mesire yerleri olarak. Aslında bunlar da ormanın parçası. Onları idare eden idare farklı bir idare ama. Evet, yani evet. 1950'li yılların ortasından itibaren, ilk milli parklar oluşmaya başladığı andan itibaren bazen genel müdürlük düzeyinde, bazen de daire başkanlığı düzeyinde değişik bir organizasyon şeması, bir uzmanlık oluştu. Korunan alan yönetimi ayrı bir uzmanlık, işletmeci ormancılık ayrı bir uzmanlık. Aman aman o dilimizi ısıralım, bir ara Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nü kapatmaya niyetlendiler tasarruf nedeniyle. Biz kapatılmasını istemiyoruz. Yani olsun ama düzgün iş yapılsın. Bu arada maalesef... bir daha söz hakkım olacak mı bilmiyorum ama evet, bugün 19 Mayıs. Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutlamak istiyorum ben bütün dinleyicilerin ve hepimizin. Evet, bir de hatta belki kapanışımızı öyle yaparız ama sevgili Cihan Erdönmez'e Orman Fakültesi Ormanlık Politikası ana bilim dalı öğretim üyesi çok teşekkür ediyoruz. Belki bir program daha yapacağız ama öyle kapatalım istedik. Çünkü Atatürk'ün 1930 yılında Bozkır ve Çorak Ankara'yı nasıl bir ormana çevirdiğini, orman çiftliği kurduğunu biliyoruz. Ve günümüzde sizin dediğiniz gibi, hepimizin dediği gibi binlerce dönüm orman arazisi, turizm, maden, altın, HES'ler için heba edilip betonlaştırılırken, hani onun sözleriyle bitirelim. Çok güzel olur. Çevreyi korumak aklın gereğidir. Yeşil görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur. Burasını öyle ağaçlandırınız ki görmeyenler bile yeşiller arasında olduğunu anlasın. Ağaç, çiçek ve yeşillik uygarlık demektir. Ormansız ve ağaçsız toprak vatan değildir. Evet, çok teşekkür ederiz. Evet, ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Haftaya hoşça görüşmek kalın. Üzere. Adalar hepimizin. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.